Zo, lieve luisteraar, ja, is hier tot op zekere hoogte sprake van enige oververzadiging. Dus ik ga nu even niet meer nog met mensen praten, want het is wel even mooi geweest. Er is al genoeg gezegd vandaag, dus een andere keer gaan we wel weer uitzenden natuurlijk, dus... Ja, we weten nog niet wanneer, maar het beste advies is nog steeds blijf lekker luisteren naar Radio Potpoel. Want er komt wel weer meer, een keer.